Hoće bre da nas uguraju bre u te sale da moramo sedimo. Pa kako da sediš i da slušaš trubača? Kako?